глазах задумай, сказав дівчині прощай. І конику вороненький, скачи та гуляй. Пості, пості, мій козаче, твоя дівчина плаче. На кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить. Лучше було б та й не знать, чим тепер замувать. Вийшла ручки заломивши, і тяженько заплакавши. На кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б, ай, не знай, чим тепер забувать. Не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти здоров, будь мій миленький, а все пропадай. Рикнув, свиснув на коня, оставайся здорова. Як не звіну, то верну. Лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер замувать. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер замувать, чим тепер замувать.